संग्रामं न करिष्यसि। तथा स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापं वाप्स्यसि। अकीर्तिंचापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां। संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते। भयाद्रणादुपरतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं किम्। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं। तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नन्दन। बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। यहाँ तक हमने लिखा है। आज हम अगले दो श्लोक साथ में करेंगे, 42वां और 43वां। एक एक चरण मैं बोलता हूँ, आप दोहराएंगे, फिर बाद में साथ में बोलेंगे। यामिमां पुष्पितां वाचम्, यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः, प्रवदन्त्य विपश्चितः। वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः, नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा, कामात्मानः स्वर्गपरा। जन्म कर्म फलप्रदाम्, जन्म कर्म फलप्रदाम्। क्रियाविशेष बहुलाम्, क्रियाविशेष बहुलाम्। भोगैश्वर्यगतिं प्रति, भोगैश्वर्यगतिं प्रति। साथ में यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः। वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। दुबारा। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। यामिमां पुष्पितां वाचं, याम इमां पुष्पितां, इस प्रकार की जिस पुष्पिताम यानी कि फूल के जैसे शोभा दिखाओ शोभायुक्त वाचम वाणी, प्रवदन्ति अविपश्चितः बोलते हैं कहा करते हैं अविपश्चितः यानी कि अविवेकी मनुष्य। वेद वाद रताहा, वेदों में कहे गए जो सकाम कर्म हैं उनमें रताहा यानी कि उसमें रत, उसमें जो प्रीति रखते हैं वैसे पार्थ हे अर्जुन, न अन्यत अस्ति इति वादिनः, इसके अलावा और कुछ नहीं है ऐसा कहने वाले हैं। कामात्मानः स्वर्गपरः, जो लोग कामनाओं में ही तन्मय हैं, कामना में ही जो लोग रचे पचे हैं, स्वर्गपरः स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, दैट इज अल्टीमेट। जन्म कर्म फलप्रदान, जन्म रूपी यानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो है जन्म मरण वाली जो क्रिया है वो फल देने वाली है। क्रिया विशेष बहुलाम, जिसमें बहुत सारी क्रियाओं का वर्णन है, क्या है हम देखेंगे आगे। भोग ऐश्वर्यम गतिम प्रति, भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। ये दोनों श्लोक का सीधा साधा अर्थ कुछ ऐसा होता है कि वेदों का जो बाह्य अर्थ है, जो अपरेंट मीनिंग जो वेदों का है, उसमें ही जो लोग तन्मय है और इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, ऐसी बातें करने वाले विवेकहीन अविद्वान इस प्रकार की फ्लावरी लैंग्वेज रमणीय भाषा का प्रयोग करते हैं। और इस तरीके से ऐसे कामुक, कामात्मान है, कामुक भोगपरायण स्वर्ग को ही अल्टीमेट परम पुरुषार्थ मानने वाले, जन्म रूप कर्म फल देने वाले और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के विशेष कर्म करते रहते हैं। आइए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें। कामात्मानः, जिनके मन में कामना ही भरी पड़ी है, ये चाहिए वो चाहिए, लाओ लाओ लाओ लाओ, वो स्वयं कामना रूपी बन जाते हैं, इतने रचे पचे होते हैं, ये चाहिए, गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, बड़ा बिजनेस करना है, बहुत सारा धन कमाना है, परिवार है, ये है वो, यानी ऑल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स, और वो मानते हैं कि बिना कामना के आदमी जी नहीं सकता, यू हैव टू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन। हम जी किसके लिए रहे हैं, क्योंकि बिना कामना के कोई काम ही नहीं हो सकता। और ऐसा व्यक्ति फिर वो कोलू की बैल की तरह घूमता रहता है। और ऐसे लोग जो हैं उन्हें भगवान कामात्मान कहते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हम में से कई लोग ऐसे हैं कि जो बिना कुछ सोचे समझे बस लगे हुए हैं। अभी हमारे शास्त्रों ने दो बात करी है, भोगवाद और त्यागवाद। भोगवाद यानी उपभोग करना, मटेरियल डिजायर्स, एंड दैट इज अनएंडिंग। इसके लिए आगे भी बात आने वाली है डिटेल में। इट इज अनएंडिंग। आप डिजायर्स कितनी भी रखो उसकी परिपूर्ति होने वाली ही नहीं है। और दूसरा है त्यागवाद, जो ईशावास्य उपनिषद में कहा है, ईशावास्य इदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः मागर्दकस्य स्विद्धनम्। तेन त्यक्तेन भुञ्जिताः, यानी कि उसका त्याग करके उपभोग करो। यानी कि मान लीजिए कि आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में दान देकर जो यज्ञ शेष जो बचता है उसका उपभोग करना है, तो वो हुआ त्यागवाद। अभी जो सकामी पुरुष हैं वह कामात्मान, काम ही जिनकी आत्मा है, यानी काम विषय भोग के सिवा। यहाँ काम और विषय की जो बात कर रहे हैं, इट इज़ नॉट जस्ट सेक्स। काम यानी कामना है, कोई भी डिज़ायर, संसार की कोई भी डिज़ायर्स। काम क्योंकि विषय शब्द जब भी आता है तो हमारा मन एक ही मीनिंग पर अटक जाता है। काम विषय यानी कि लोलुपता, संसार के प्रति लोलुपता, सो मेनी मटेरियल डिज़ायर्स, और उसके सिवा कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। ही कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस। ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में ही वो खुश रहते हैं। और ऐसा व्यक्ति कर्म प्रधान होता है, कर्म करता रहता है, अपने आप को कर्म प्रधान, और हमारे मॉडर्न अंग्रेजी टर्म्स वर्कोहलिक कहते हैं। अभी कर्म जो है वो तीन प्रकार के हैं, श्रोत कर्म, या तो इष्टापूर्त कर्म जो यज्ञ यागादि वगैरह जो क्रियाएं होती हैं कोई इच्छा को पूर्ण करने के लिए, पहले के ज़माने में हुआ करते थे, पुत्र का मिष्ट यज्ञ हुआ करता था, फिर बारिश नहीं आती है तो उसके लिए यज्ञ किया जाता था। तो इष्टापूर्ति कर्म, जो भी कुछ हमें कुछ चाहिए और उसके लिए हम यज्ञ करते थे, वो श्रोत कर्म। दूसरे हैं स्मार्त कर्म, वर्णा व्यवस्था के हिसाब से हमें जो आ मिला है, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करेगा, पठन पाठन का काम करेगा, सुथार है तो सुथारी काम का कार्य करेगा, ड्राइवर है तो ड्राइविंग करेगा, लाइक दैट। कुम्हार है तो कुम्हार का काम करेगा। तो ये जो अपने अपने व्यवसाय के अनुसार उसका जो कर्म करते हैं उसको स्मार्त कर्म कहते हैं। तीसरा प्रकार का जो कर्म है वो धार्मिक कर्म है, जिसमें व्रत उपवास नियम जप इत्यादि जो हम करते हैं वह सभी इसमें आते हैं। तो ये जो कामात्मान की जो बात कर रहे हैं वह ये पहले दो प्रकार के जो कर्म है, श्रोत कर्म और स्मार्त कर्म, इष्टापूर्त कर्म और वर्णाश्रम की व्यवस्था के हिसाब से जो मिला है, ब्राह्मण सुतार ड्राइवर वगैरह वगैरह, इसमें ही वो फंसे हुए रहते हैं। कर्म के और भी तीन प्रकार हैं, नित्य कर्म बोलते हैं ना, हमने नित्य कर्म कर लिया, सुबह उठे तो ब्रशिंग द टीथ, स्नान करना, दोपहर को ब्रेकफास्ट करना, दोपहर को भोजन करना, ऑफिस जाना, ये सब नित्य कर्म है। बहनों के लिए रसोई करना, दिस आर ऑल रूटीन, डेली रूटीन्स की जो हमेशा हम करते ही हैं, नित्य कर्म, नित्य एवरीडे। दूसरा प्रकार का कर्म है नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त से किए जाने वाला कर्म, जैसे शादी ब्याह होते हैं, गणेश की स्थापना होती है, सत्यनारायण की पूजा हम करते हैं, यह सब जो है नैमित्तिक कर्म। और तीसरा प्रकार है निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म, सोशल ड्रिंकिंग। नहीं, आई डोंट ड्रिंक, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, कभी कभी पार्टी में गए तो कुछ ले लेते हैं, ऐसा कोई व्यसन नहीं है, ये निषिद्ध कर्म है। या तो बाइक लेकर वन वे लेन में चले जाना, वो भी निषिद्ध कर्म है, इट्स नॉट अलाउड, फिर भी हम करते हैं, तो ये सारे निषिद्ध कर्म, नहीं करने योग्य कर्म, वो निषिद्ध कर्म है। अभी हमारी जो आत्मा है वो तो अपनी जगह पर है, उसमें कभी कोई वृद्धि या तो कमी होती नहीं। आगे हम 25वें श्लोक में देख चुके हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। अविकार्य यानी कि जिसमें कोई विकार नहीं होता, कम ज़्यादा होता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, लेकिन कामनाएं जो हैं वो तो आती जाती रहती है, बढ़ती घटती रहती है। तो आत्मा जो परमात्मा का अंश है और कामना जो है वो संसार से लेकर है, तो स्वयं यानी कि आत्मा और कामना ये दोनों अलग अलग हैं। और जो कामना में जो रचे पचे लोग हैं उनको अपना जो ओरिजिनल सही स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, उसका भान ही नहीं होता। वो ऐसा ही समझते हैं कि देह भी मैं ही हूँ, और ये देह के लिए जो भी करते हैं ये सब मेरे लिए होता है। थोड़ा अंतर है, धीरे धीरे समझ में आएगा। स्वर्ग परा, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, वहाँ तो अप्सराओं का नृत्य चलता है, गंधर्वों का गान चलता है, मदिरा मिलती है, इसलिए स्वर्ग के लक्ष्य में ही पड़े रहते हैं और वो उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और स्वर्ग प्राप्त करने के लिए रचे पचे रहते हैं। वैसे वेदों में, शास्त्रों में भी वर्णन है स्वर्गादि लोगों का, लोगों को धर्म के प्रति आस्था उनमें लाने के लिए वेदों में भी काफ़ी ये बातें की गई हैं, जिसको यामिमां पुष्पिता वाचम से जो शुरू किया है भगवान ने आगे, कि वेदों में भी ये स्वर्ग के सुख के बारे में बहुत पुष्पित यानी कि अलंकृत भाषाओं में सब कुछ कहा गया है। तो स्वर्ग परा यानी कि उन मनुष्यों की बात यहाँ कही गई है कि जो वेदों में, शास्त्रों में जो स्वर्ग वगैरह लोगों की जो बात कही गई उसमें आस्था रखते हैं। वेद वा रताः पार्थ नान्यदस्त इति वादिनः, जो वेदों में कहे गए ये जो सकाम कर्म है कि ये करने से स्वर्ग मिलेगा, ये करने से ये लोक में जाओगे, यहाँ जाओगे तो ये सुख मिलेगा, इसमें जो लोग प्रीति रखते हैं, विश्वास रखते हैं और ऐसा समझते हैं कि वेदों में कहा गया है, मात्र यही कहा गया है और भोग भोगना ही है, स्वर्ग की प्राप्ति में ही जिनको आनंद है, ऐसे लोगों को वेदवाद रताहा कहा गया है। इनका मानना यही है कि यहाँ भी भोग है, स्वर्ग में भी भोग है, और उनकी दृष्टि में भोगों के अलावा बाकी कुछ है ही नहीं, परमात्मा, तत्वज्ञान, मुक्ति, भगवत प्रेम आदि कोई चीज़ है ही नहीं, भोगों में ही रचे पचे हैं, भोग भोगना ही उनका मुख्य लक्ष्य हमेशा रहता है। वेदवारताह का दूसरा अर्थ ये भी होता है कि वेद के वाद विवाद में ही जो रथ हैं, जिनको चर्चा में ही रस है, वो आत्मज्ञान के प्रति अंदर तो मुड़ेंगे ही नहीं, दे विल लाइक टू बी स्कॉलरली, बड़ी बड़ी बातें कर ली, बड़ी बड़ी चर्चाएं कर ली और उसमें अपने आप को स्कॉलर समझते हैं और बस, और ऐसा लोग मानते हैं कि स्वर्ग ही श्रेष्ठ है। वैदिक शास्त्रों के ऊपर शास्त्रार्थ करना, खंडन मंडन करना, शाब्दिक युक्तिवाद करना, इसके अलावा उनके पास कोई विशेष कर्तव्य होता ही नहीं। और ये घमंडी लोग ऐसा ही मानते हैं, एक बहुत अच्छा सुभाषित है, घटम बिंद्यात पठम छिंद्यात कुर्याद रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। घटम बिंद्यात पठम छिंद्यात कुर्याद रासवरोहणम येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। यानी घटम बिंद्यात यानी घड़े फोड़ दो, पटम छिंद्यात कपड़े फाड़ दो, कुर्याद रासवरोहणम रासव यानी गधा, गधे की सवारी कर लो, येन केन प्रकारेण बाय हुक और क्रूक प्रसिद्ध पुरुषो भवेत। पर्सन वॉन्ट्स टू बी पॉपुलर, पॉपुलैरिटी चाहिए बस, आज के ज़माने में यही चल रहा है ना। यू वॉन्ट टू बी सेलिब्रिटी बाय राइट मीन्स और रॉन्ग मीन्स, उसके लिए हमारे दो टर्मिनोलॉजी, नामांकित और नामचीन। जो अच्छे कार्य करके जो प्रसिद्ध होते हैं उनको नामांकित कहते हैं, और जो बुरे कर्म करके प्रसिद्ध होते हैं उनको नामचीन कहते हैं। तो नामांकित होना, नामचीन होना, कुछ भी होना, लेकिन प्रसिद्धि चाहिए। और वेद का वाद विवाद करने से ही अंतिम सिद्धि मुझे मिल जाएगी, और सभी जो प्राप्त होने वाली जो सिद्धियां हैं वो सिद्धियां मैं प्राप्त कर सकता हूँ, अष्ट सिद्धि नवनिधि वगैरह। मुक्ति की अवस्था भी क्या है मुझे मालूम, आई नो इट। प्रलय के पहले क्या था, दैट ऑल्सो आई नो। मुक्ति के पश्चात मोक्ष मिल गया तो भी क्या है मुझे मालूम है। परमेश्वर के विषय में सब कुछ मैं जानता हूँ। इस प्रकार जो खोखले ज्ञानी के जैसी जो बातें करते रहते हैं, और अपने उद्धार के लिए जो आवश्यक कर्म कर्तव्य कर्म करना है वो नहीं करते, ऐसे विद्वान आजकल बहुत फूट पड़े हैं। व्हाट्सएप या विद्वांस, व्हाट्सएप में आप देखेंगे आज आपके पास बहुत सारे मैसेज रोज आते हैं, सेल्फ स्टाइल्ड गीता एक्सपर्ट, भगवत गीता में ऐसा कहा गया है, हराम बराबर कभी उसने हाथ में भगवत गीता का पुस्तक हाथ में उठा के उसमें से कुछ पढ़ा हो। एक दिन स्वर्ग में कान्हा से राधा जी मिल गई और फिर राधा कान्हा को ताने मारने लगी। राधा कभी कान्हा को ताने मार सकती है? जिसने राधा तत्व को नहीं जाना है, ऐसे बस ऐसे मनगढ़ंत मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते रहते हैं ये सारे जो विद्वान है। वेद मंत्रों के सिद्धांत बोलने से ही उद्धार हो जाएगा, वेद का सिद्धांत बस तोते की तरह रट लो, उसके बाद कुछ अंदर झांकना नहीं है, आत्मा की ओर झांकना नहीं है, कोई कर्तव्य कर्म है इन्हें ऐसा मानने वाले। और इनका जो अज्ञान है वो अज्ञान भयानक है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः, जिनमें सत असत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी कोई विवेक ही नहीं है, ऐसे अविवेकी मनुष्य वेदों की वाणी में संसार और भोगों का वर्णन है। बहुत फ्लावरी चीज़ें वेदों में भी लिखी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अपाम सोमम अमृता अभूम अक्षयम ह वै चातुर्मास्य याजिन सुकृतम भवति। यानी जो लोग चातुर्मास का तप करते हैं वे अमर और सदा सुखी रहने को सोमरस पीने का अधिकारी होते। सोमरस कहाँ पियेंगे? स्वर्ग में जाकर। चातुर्मास करोगे हमेशा तो स्वर्ग में जाओगे। तो यह पुष्पिताम कहने का तात्पर्य यह है कि भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन करने वाली जो वाणी है वो क्या है? मात्र फूल पत्ती है, वो फल नहीं है। तृप्ति फल से मिलती है, फूल पत्ती मात्र शोभा देते हैं। यह जो वाणी है वो निष्काम कर्म का जो फल है वो देने वाली नहीं है। उसकी वाणी का जो फल है स्वर्गादि भोग वगैरह है वो केवल दुख देखने में सुंदर दिखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में भी जाओगे तो भगवान कहते हैं, भगवत गीता में आगे कहेंगे, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका भवंती, जैसे पुण्य खत्म हो गए स्वर्ग से वापस यहाँ मृत्यु लोक में आना पड़ता है, इससे मुक्ति नहीं मिलती। और ऐसी जो पुष्पित वाणी है, फ्लावरी लैंग्वेज जो है, जन्म जन्म कर्म फल प्रदान, ये हमेशा बार बार जन्म रूपी कर्म फल देती है, यानी कि सांसारिक भोगों को ही महत्व दिया गया है और जन्म मरण के कारण रूप होता है, यानी कि अगला जन्म वापस मिलेगा, दोबारा यही चक्कर चालू रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भजगोविंदम भजगोविंदम भजगोविंदम मूढ़मते। आगे कहा अविपश्चिताः, चार इसके पदे अविपश्चित, पहले विपश्चित देखते हैं। विशेषेण यस्यं चिंतयते इति विपश्चितः, विशेष रूप से जो देखते हैं और चिंतन करते हैं वो विपश्चित, और अविपश्चित यानी कि जो ये नहीं करते, यानी बिना देखे बिना सोचे बिना समझे कर्म करते ही रहते हैं, और ये दो पैर वाले पशु हैं। कैसे पशु जो है, मान लीजिए गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, उनके सामने आप कुछ भी डाल दो, बिना सोचे उसमें मुंह डालेगा, खाएगा। सुभाषित है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति, जिनमें विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है, वह मर्त्यलोक में भार रूप बनकर, भूमि भार होता यानी कि पृथ्वी के ऊपर भार रूप बनकर मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में पशु हैं। तो मनुष्य कौन, मनसा कर्माणि सीव्यति सह मनुष्य, मन सीव्यत यानी बुनने वाला, मन से कर्मों को बुनने वाला, स्वेटर बुनने में जैसे डिजाइन होती है ना, पैटर्न होती है ना, इसी तरह हमारे भी कर्म हम बुनते हैं, हमारे डिजायर्स को हम बुनते हैं, पैटर्न्स बनाते हैं। सोचा है आपने लाइफस्टाइल को कैसे बनाना है, पर्टिकुलर रीति से बनाना, तो क्या हम हमारे कर्म सोचकर करते हैं या मैकेनिकली करते हैं? यदि सोच कर करते हैं तो मनुष्य है, नहीं करते तो पशु है, जैसे आगे बताया। अविपश्चित व्यक्ति जो है वह योग्य रीति से देखता नहीं, सोचता नहीं, और ऐसा जो व्यक्ति है वो बार बार जन्म मरण के फेरे में अपने आप को डालता है। क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गतिम प्रति, यह पुष्पित यानी दिखाओ, ये शोभायुक्त वाणी जो है वो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए सकाम अनुष्ठान करवाती है, जिसमें ज़्यादातर रिचुअल्स होते, क्रियाओं की बहुलता रहती है, कर्मकांड की रिचुअल्स विधियाँ होती हैं, इस तरीके की विधि करो, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, ऐसा करो वैसा करो, अनेक प्रकार की क्रियाएँ करनी पड़ती हैं, वो करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों की जरूरत पड़ती है, और इसकी वजह से शरीर को भी परिश्रम होता है, और ये सब करने के बाद मिलता क्या है, स्वर्ग, मुक्ति नहीं मिलती। अभी वेदों पर श्रद्धा है वो जरूरी है, वैदिक हैं हम, वेद को प्रमाण मानते हैं, लेकिन वेद का सही तात्पर्य निर्णय मालूम नहीं होता तो वो विवेकहीन हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको बुखार आया है और उसको कुछ दवाई देनी है, और ये दवाई थोड़ी कड़वी है इसलिए वो लेता नहीं, तो जो गोली है वो छोटी सी गोली होती है, तो माँ क्या करती है कि उसको जो पेड़े में या तो कुछ ऐसे मीठा मिठाई जो होती है उसमें डाल के उसको देते कि ये खा जा, तो वो लड़का भी स्मार्ट होता है, बच्चा भी, मैंने बोला पेड़ा खा गया, बोला हाँ मैं, हाँ माँ पेड़ा खा गया, लेकिन उसमें जो बीच अंदर बीच में जो बीज था ना, जो ठड़िया था ना, ये फेंक दे दो। हम लोग उस बच्चे के जैसे हैं। वेदों में करीब सब मिलाकर चार वेद जो है हमारे, उसमें कुल मिलाकर 1,00,000 मंत्र हैं। उसमें 80,000 मंत्र जो है कर्म और कर्मफल का प्रतिबंध करते हैं, यमी मम पुष्पितम वाले हैं, ये सब फ्लावरी लैंग्वेज में, स्वर्ग के सुख, ये सुख वो सुख, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा सुख मिलेगा, वैसा करोगे तो वैसा, ऐसी बातें लिखी हुई हैं। उसके पीछे मकसद ये था कि ये करते हुए इस रास्ते से लेकर परमात्मा की ओर लाना है, यानी कि वो जो पेड़ा के साथ जो ये गोली देने वाले हैं अध्यात्म की, वो गोली भी हमें खानी है लेकिन वो गोली अध्यात्म की खाते नहीं, उसको हम फेंक देते हैं, मात्र वो पेड़ा खा जाते हैं, और ये जो है उसको हम कर्मकांड कहते हैं। उसके बाद 16,000 मंत्र हैं, 80,000 के बाद 16,000 मंत्र हैं, उसमें देवी देवताओं का ध्यान का वर्णन है, उनके स्वरूप का वर्णन है, जैसे अभी हम प्रार्थना करते हैं या कुंदेन्दु तुषार हर धवला या शुभ्र वस्त्र, या तो कोई भी देव की आप प्रार्थना देख लीजिए, वसुदेव सुतन देवम कंस चाणूर मर्दम देवी की परमानंद कृष्ण मंद जगत गुरु एटसेट्रा एटसेट्रा, असी तगिरी समम सात का जलम सिंधु पात्र सुरतरो शाखा लेखनी, ये सारे जो मंत्र हैं वो परमात्मा के गुणगान गाने वाले मंत्र हैं, और ये सब जो हैं वह देवताओं का ध्यान का वर्णन करते हैं और उसे उपासना कांड कहते हैं। अब ये उपासना कांड का भी एक महत्व है, हमारे ऋषियों ने हमें दिया हुआ है, जो हम मूर्ति पूजा के द्वारा हमें दिया गया है, आइडल वर्शिप। कई लोग इसको इसकी भत्सना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, क्या सुबह घंटा भर बैठ के भगवान की मूर्ति लेकर उनको नहलाना, उनको ये करना, श्रृंगार करना वगैरह, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, व्हाट प्रोडक्टिव जॉब वर्क यू आर डूइंग इन दैट, इट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि ये जो उपासना कांड है उसमें हमें जो भी देव की हम उपासना करते हैं वो देव के गुण की उपासना करनी है। गणेश जी का आप आह्वान करते हैं, गणेश जी को वंदन करते हैं, तो गणेश जी के जो गुण हैं वो गुणों की हमें उपासना करनी है, यानी कि आइडल वर्शिप में हमारे सामने मूर्ति पूजा जब भी हम रोज करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तो कृष्ण के जो गुण हैं उनकी हम आराधना करते हैं। और हमारे ऋषि मुनि ने कहा है कि इट वर्क्स लाइक ए कीटक भ्रमर न्याय। कीटक भ्रमर न्याय क्या है? भौरी जो होती है ना वो कहीं से कीड़ा ढूंढ कर लाती है वम, और उसको अपने दर में डालती है और फिर उसको डंस मार के निकल जाती है। अभी वो जो कीड़ा है वो दिन भर सोचते रहता है कि भौरी आएगी डंस मारेगी, भौरी आएगी, और डर से भौरी भौरी भौरी के बारे में दिन भर सोचता रहता है। धीरे धीरे धीरे धीरे वो कीड़ा वो दर में से भौरी बनकर बाहर निकलता है। इसको हमारे शास्त्रों ने कीटक भ्रमर न्याय कहा है। तो ये कीटक भ्रमर न्याय इन अ पॉजिटिव वे कि परमात्मा की जिस मूर्ति का हम हमेशा ध्यान करते हैं, उनके गुणों की उपासना करते हैं, तो उनकी गुणों की उपासना करते करते वो गुण धीरे धीरे धीरे धीरे हमारे में उतरते जाएंगे, यानी देह से देव बनने की प्रक्रिया है ये मूर्ति पूजा, ये उपासना। ये 16,000 मंत्र हैं वेदों में जिसे उपासना कांड कहा गया है। पहले 80,000 जो मंत्र थे वो कर्मकांड कहा गया, 16,000 मंत्र जो देवताओं का ध्यान का वर्णन है उपासना कांड कहा गया, बचे 4,000 मंत्र, और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड है जिसको हम उपनिषद कहते हैं, जिसको हम वेदांत कहते हैं, वेद के अंत में जो है वो वेदांत, जो उपनिषद है। तो उपनिषदों के 4,000 मंत्र जो है वो ज्ञान कांड है कि जो आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप है उसको प्रकट करते हैं। लेकिन होता क्या है कि आउट ऑफ 1,00,000 मात्र 4,000 जो है वो अध्यात्म के बारे में है, बाकी के सारे 96,000 में 80,000 तो कर्मकांड के हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट ऑफ वेद क्योंकि कर्मकांड का है तो ज्यादातर लोग उसमें ही उलझ जाते हैं। मतलब पहले के जमाने में जो बड़े बड़े शेठ लोग होते थे तो वो धर्मशाला बनाते थे, अस्पताल बनवाते थे, लाइब्रेरीज बनवाते थे, स्कूल खुलवाते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि उनको कहा जाता था कैसे दान धर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग में जगह मिलेगी और वहाँ जाकर वापस स्वर्ग में और भी आपको सुख मिलेगा। तो स्वर्ग का सुख प्राप्त करने के लिए वो ये सब करते थे। लेकिन उपासना जो है, प्रमुख भाग जो है, सॉरी ये ज्ञान कांड जो है, वह हम छोड़ देते हैं, वो पेड़े में जो गोली की तरह, और पेड़ा कर्मकांड का पेड़ा खा जाते क्योंकि मीठा लगता है। तो वेदों का जो सार है, जो एलिक्सिर है, जो क्रक्स है, वो नहीं समझने के कारण वैदिक होते हुए भी, वेद के ऊपर श्रद्धा होते हुए भी, हम अज्ञानी रह जाते हैं। अभी हमारे मन में प्रश्न उठेगा कि वेद में ऐसा क्यों कहा गया है, वाई वाई। ये सांप सीढ़ी का खेल है। प्रत्येक जीवात्मा जो है, उसकी अल्टीमेट गति उसे परमात्मा से मिलनी है, लेकिन परमात्मा ने एक ऐसा अल्गोरिथम बना के रखा है, ये वेद भी उनसे भी प्रकट हुए ना, ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए हैं। तो भगवान ने कुछ ऐसी युक्ति बना के रखी है, इट इज लाइक ए स्नेक एंड लैडर गेम, कि आप खेलते खेलते खेलते खेलते मान लीजिए कि 62 पर पहुंच गए, 62 पर वो सांप का मुंह है, भ्रूर करके नीचे आ गए, वापस खेलते खेलते कुछ सीढ़ी पकड़ ली तो 22 से लेकर चले गए 55 पे, फिर बाद में जब अंत में ऊपर वाले रो में आते हैं तो वहाँ 98 पे एक सांप खड़ा है और आप 96 पर हैं, चार डालेंगे तो 100 में पहुंच जाएंगे, मुक्ति होगी, दो डालेंगे तो 98 में गए, 90 सीधा आपको नीचे 13 पर लाके छोड़ गया। ऑफकोर्स नंबर्स आई एम जस्ट सेइंग आउट ऑफ इमेजिनेशन, बट ये स्नेक एंड लैडर की गेम है, ये परमात्मा ने बना के रखी है, ये अल्गोरिथम उन्होंने बनाया। क्योंकि एक बात तो सही है कि इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे प्रत्येक जीव को परमात्मा से जाके मिलना है, लेकिन क्योंकि वहाँ बहुत सारी भीड़ ना हो जाए इसलिए वो फिल्टर कर करके लोगों को वहाँ बुलाते हैं। तो जो लोग अध्यात्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, आत्मज्ञान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ज्ञान कांड में जो लोग ज़्यादा विश्वास रखते हैं, यानी कि ये जो 4000 वेदांत के जो श्लोक हैं उसमें जो विश्वास रखते हैं, उनको जो आत्मसात करते हैं, वह जल्दी पहुंचते हैं परमात्मा के पास। अभी हमें तय करना है कि हमें एक संसार के चक्र में घूमता रहना है या तो जल्दी परमात्मा से जाके मिल लेना, मिलके उनमें डूब जाना है, खो जाने उनमें, ताकि हमारी आइडेंटिटी मिट जाए, कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो ये अभी हमें सोचना है। तो यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो जाए, हम परमात्मा से मिल जाएं, तो फिर कर्मकांड के 80,000 श्लोक हमारे कुछ काम के नहीं हैं, उपासना कांड के 16,000 श्लोक जो हैं वो परमात्मा की उपासना करते हैं, बेसिकली कीटक भ्रमर न्याय से परमात्मा के गुण, जो भी इष्टदेव हैं हमारे उनके गुणों को आत्मसात करने के लिए वो उपासना कांड जरूरी है। लेकिन निहायत ही ज़रूरत इसकी है जो उपनिषद के या तो वेदांत के 4000 श्लोक हैं कि जो हमें आत्मज्ञान के बारे में अवगत कराते हैं। और ये देखिए भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है, एंड लेट अस बी थैंकफुल टू अर्जुन कि अर्जुन ने युद्ध के मैदान में ये बात छेड़ी और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये भगवद गीता सुनाई कि जो ये उपनिषदों का भी सार है, यानी भगवद गीता के 700 श्लोकों को यदि आपने बराबर भली भांति समझ लिया तो फिर कोई उपनिषद की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, वो 4000 श्लोक में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 700 श्लोक हमें मुक्ति दिलाने के लिए काफ़ी है, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली और उसको हम हमारे जीवन में धीरे धीरे उतारे, ये परकोलेट होता है धीरे धीरे धीरे, फिल्टर कॉफ़ी बनाता है ना, तो कॉफ़ी पॉट में कॉफ़ी डालते हैं फिर ऊपर से स्टीम आती है और स्टीम वो कॉफ़ी के साथ मिलकर घुलकर धीरे धीरे धीरे उसका डिकॉक्शन बनता है। इसी तरह ये ज्ञान भी परकोलेट होता है, कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली यदि उसके साथ वो प्रवाह में हम अपने आप को रखें तो ये ज्ञान परकोलेट होता है और हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। तो ऐसे जो मीमांसक हैं, जो वैदिक सेक्रीफाइसेस वगैरह करते हैं स्वर्ग के लिए, कामात्मा न स्वर्ग परा, वह हमें मुक्ति नहीं दिला सकते, और इसलिए भगवान कृष्ण उनको नीचे का दर्जा देते हैं, इन्फीरियर पोजीशन देते हैं। ये लोग हमें काम्य कर्म की ओर खींचते हैं, फ्लावरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, और कृष्ण भगवान हमें योग की ओर प्रवृत्त कर रहे हैं ताकि हम मुक्त हो जाएं। यहाँ कर्म कांड की बात हो रही है, और भगवान कृष्ण जो हमें बहुत डिटेल में समझाने वाले हैं वो कर्म योग है। अभी कर्म कांड गलत नहीं है, अयोग्य नहीं है, लेकिन इसमें कोई ना कोई अपेक्षा आ जाती है। मान लीजिए कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर लिया आपने, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ बड़ी बात हो गई, सत्यनारायण की कथा कर ली आपने, क्यों करते हैं? भगवान बेटा एसएससी में अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा, सत्यनारायण की कथा करेंगे। बेटी का ब्याह नहीं हो रहा है, ब्याह नहीं हो रहा है, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कथा में भी आता है ना, साधु आने की कथा आती है ना, कलावती लीलावती वगैरह, कि भाई बेटी या पुत्र या तो हमारे यहाँ संतान हो जाए तो भगवान की कथा करें। सत्यनारायण की कथा काम्य कर्म करने के लिए हम करते हैं, ये कर्म कांड है। सत्यनारायण की कथा ज्ञान कांड से भी हो सकती है। कैसे? कि वो सत्यनारायण कौन है, सत्य का स्वरूप है, सत्य कौन है, आत्मा है, परमात्मा है, जो दूसरे अध्याय में हम सीख रहे हैं, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते, नित्य स्वगत स्थाणु और अचलोयम सनातन। ये जो सनातन है, अचल है, वही सत्य है, और वो सत्यनारायण की पूजा यदि हम करें तो सत्यनारायण की वही पूजा हम बिना काम्य कर्म भी कर सकते हैं। तो कुछ कामना के साथ करेंगे तो कर्म कांड हो गया, और बिना कुछ कामना के मात्र एज थैंक्स गिविंग, प्रभु तूने बहुत कुछ दे दिया मुझे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट आई वॉन्ट टू थैंक यू, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और बिना कुछ अपेक्षा सत्यनारायण की पूजा ऐसे ही करेंगे मौज के लिए, तो वो हो गया कर्मयोग। क्रिया एक ही है, यदि आप उसको कर्मकांड के रूप से करो या तो कर्मयोग के हिसाब से करो। कर्म मैथमेटिकली कहें तो कर्म प्लस अपेक्षा इस कर्मकांड, और कर्म माइनस अपेक्षा इस कर्मयोग। तो कर्मयोग जो है वह व्यवसायत्मिका बुद्धि से किया गया कर्म। व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या, हमने देख लिया। ये जो कर्म कांड जो करते हैं ना, वो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, उसके लिए बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी हमारे शास्त्रों ने बताई है। सृक चंदन वनितादि भोग कहते हैं उसको। सृक यानी हार फूल, मान सम्मान प्रतिष्ठा नाम प्रसिद्धि, समाज में मेरा नाम हो, मेरा बड़ा नाम हो, उसको सृक कहते हैं। चंदन यानी शरीर को सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना, टू लुक मोर हैंडसम, टू लुक मोर ब्यूटीफुल, इसके लिए हम जो भी करते हैं, सो मेनी थिंग्स वी डू ना, कॉस्मेटिक्स का ये करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, कोई कोई लोग क्या क्या नहीं करते हैं, ये चंदन है। और वनितादि यानी समस्त इंद्रियों का भोग, स्वर्गीय दिव्य भोग। वनिता बेसिकली स्त्री, वनिता आदि यानी कि स्त्री वगैरह जो भी भोग भोगते हैं, वह यानी इस यहाँ का, इस पृथ्वी का और पारलौकिक जो भी उपभोग है वो सभी के लिए, यानी सर्क चंदन वनिता आदि भोग जो है इसके लिए काम्य कर्म हम करते हैं। कर्मकांड में रचे पचे रहते हैं, और ऐसा सब करने के लिए फ्लावरी लैंग्वेज में बहुत कुछ हमें बताया जाता है। अभी भगवान कृष्ण हमें यहाँ कामना रहित कर्म करने की बात कर रहे हैं, और जो भी बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए, उनके मन में सवाल है, उनके मन में उलझाव है कि वासना रहित कामना रहित कर्म करो तो कर्म होगा कैसे, वेर इज अ मोटिवेशन टू डू इट। पश्चिम के विचारकों को कृष्ण की ये जो परिभाषा है बहुत परेशान करती है, कि उनके लिए क्या है, मोटिवेट, गेट द वर्क डन एंड रिवॉर्ड। बराबर, आपको मोटिवेट किया गया, आपने अच्छा काम किया गया, आपसे पहले काम करवाया और फिर आपको रिवॉर्ड दिया गया, यानी मोटिवेट, गेट द वर्क डन एंड गिव द रिवॉर्ड। सामने रिवॉर्ड दिखता है, गधे के सामने गाजर बांधा हुआ रखा है तो गधा दौड़ता है। अक्सर हमारे यहाँ कॉरपोरेट में तो यही होता है ना, गाजर दिखाया जाता है और आपको दौड़ाया जाता है, मोटिवेट और फिर रिवॉर्ड भी दे दिया। यानी कि हमें जो भी, जो आजकल कॉरपोरेट सेक्टर में या तो जो मॉडर्न वर्क सिस्टम है उसमें रिवॉर्ड की अपेक्षा की वजह से दौड़ाया जाता है। दैट रिवॉर्ड ऑलवेज नीड नॉट बी फाइनेंशियल, दैट रिवॉर्ड कैन बी पोजिशन ऑल्सो। तुमको बड़ा ओहदा मिलेगा, इसके बाद प्रमोशन मिलेगा, बड़ा प्रमोशन मिलेगा, कंपनी में वीपी बन जाओगे, वगैरह वगैरह। ये सब मोटिवेशन जो है वो कामना प्रेरित है, यानी इसमें चाह पहले है, करना पीछे है, विषय पहले है, कर्म बाद में है, आकांक्षा पहले है और फिर उसके पीछे पीछे छाया की तरह कर्म घसीटता आता है। यदि हमने ये मोटिवेशन ही छोड़ दिया तो हम दौड़ना बंद कर देंगे। देयर इज नो मोटिवेशन फॉर मी टू डू एनीथिंग, मैं क्यों करूं। और कृष्ण यहां कहते हैं कि बिना कामना के, बिना मोटिवेशन के कर्म करना है। यहां ये आधुनिक हमारा जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उससे बिल्कुल उल्टी बात कृष्ण कर रहे हैं। कृष्ण यहां हमें ये कह रहे हैं कि कर्म जब तक कामना के साथ जुड़ा हुआ है, कामना से बंधा हुआ है, लेट अस से, तब उसमें से आपको दुख और अंधकार ही मिलेगा। लेकिन जिस दिन आप कामना से मुक्त होकर कर्म करोगे, स्वर्ग की कामना से भी बाहर निकल जाओगे, परलोक की कामना से भी बाहर निकल जाओगे, जिस दिन वो कर्म शुद्ध हो जाता है, प्योर एक्ट हो जाता है, मात्र क्रिया रह जाती है, कोई चाह नहीं, चाह की जरा सी भी उसमें झलक नहीं, उस दिन वो जो कर्म है वो निष्काम कर्म होता है। और वो निष्काम कर्म ही भगवान कहते हैं योग है। और वैसा कर्म ही हमें चित्त शुद्धि करके मोक्ष की ओर ले जाता है, मोक्ष का रास्ता हमारे लिए वही बनाता है। बिना कामना से कर्म कैसे हो, बिना चाह से हम कुछ कर सकते हैं? मोटिवेशन नहीं और काम तो भी कर्म होता है, जरा करके तो देखें। नोइंगली और अननोइंगली हमारे मन में चाह उछल कर आ जाती है, कामना उछल कर आ जाती है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए कि आप रास्ते पे चल रहे हैं, अभी आप तो मात्र अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, चलते हुए जा रहे हैं, मन में कोई कामना नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर जस्ट वॉकिंग, यू आर डूइंग द प्योर एक्ट ऑफ वॉकिंग, यू वांट टू रीच अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी दोस्त के घर जा रहे हैं। चलो भी वहाँ दोस्त के यहाँ जाने के लिए कुछ मकसद है, बट लेकिन रास्ते पर जब आप चल रहे हैं तब मात्र चलने की क्रिया कर रहे हैं, मन में कोई मोटिवेशन नहीं है, मन में कोई डिजायर नहीं है। बराबर, अभी एक सदग्रस्त आपके आगे चल रहे हैं और उनके हाथ में कुछ किताब है और उसमें से एक किताब गिर जाती है, तो आप सज्जन हैं, दौड़कर गए और वो किताब आपने उठाकर उनको दे दी, भाई साहब आपकी किताब गिर गई थी। उन्होंने किताब ले ली और वो ऐसे ही चल दिए बिना कुछ बोले। आपके मन में पहला विचार क्या आएगा, कैसा आदमी है यार, उसकी किताब गिर गई थी, मैंने उठाकर उसको दी, खाली सिंपल थैंक्स भी नहीं बोला, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज। यानी जब भी आप चलने की क्रिया कर रहे थे, समझने की बात है, जब भी हम चलने की क्रिया कर रहे थे मन में कोई कामना नहीं थी, मन में कोई डिजायर भी नहीं थी, और ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड से डिजायर उगी। आप मात्र किताब उसको उठाकर दे देते थे और आप वापस अपनी चलने की क्रिया चालू रखते थे। कर सकते हैं ना, वी कैन डू इट, बट नो, जैसे ही किताब उठाकर उसके हाथ में दी तो इमीडिएटली एक्सपेक्टेशन खड़ी हो जाती है कि सामने वाले हमें थैंक्स कहें, बस यही कामना है। तो क्या हुआ, जो मात्र क्रिया थी चलने की, वह थैंक्स की डिजायर की वजह से वो कर्म हो गया। और भगवान हमें एक कर्म के सामने ही चेतावनी देते हैं, क्योंकि ये जो अनकॉन्शियस मोटिवेशन जो है, जो दुख होता है। अब दूसरा एक एग्जांपल, सिंपल सिंपल बातें हैं। मान लीजिएगा आप सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हैं और सामने से आपको रोज एक आदमी मिलता है और आपको गुड मॉर्निंग बोलता है। यू डोंट नो हिम, आपकी कोई पहचान नहीं, कुछ नहीं, वो सामने से आता है, अपनी मर्जी से आपको गुड मॉर्निंग बोलता है। आप कुछ उसको ज़्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलता है, आपने डोकी हिलाई नहीं हिलाई, आप अपने हिसाब में चलते रहते हैं। 10 दिन 12 दिन 15 दिन रोज वो आपको गुड मॉर्निंग बोलता है, आप उसको कोई प्रतिसाद भी नहीं देते, फिर भी वो गुड मॉर्निंग बोलता है। 15वें दिन को वो आदमी आपको मिलता है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है और निकल जाता है, तब आपके मन में विचार, 15 दिन से वो आदमी गुड मॉर्निंग बोलता था, आज नहीं बोला, क्या होगा? एक्सपेक्टेशन, डिजायर, कामना होता है ना छोटी छोटी बातों में। वी हैव डिजायर्स, स्मॉल स्मॉल डिजायर्स, बड़ी बड़ी डिजायर्स तो बहुत हैं। भगवान इससे बचे रहने की यहां बात करते हैं। तो पश्चिम की जो साइकोलॉजी है, पश्चिम का जो मनोविज्ञान है, वो तो ऐसा ही कहता है कि वो दिखे या न दिखे, वेदर इट इज विजिबल और इनविजिबल, जहां जहां कर्म है वहां कामना है, छिपी हुई चेतन या तो अचेतन अंदर छिपी हुई रहते हैं। और कृष्ण का कहना है कि कर्म ऐसे भी हो सकता है कि जहां कामना नहीं है, बिल्कुल कोई कामना नहीं। एक छोटी सी बात कर लेते हैं। अकबर बादशाह ने तानसेन से एक दिन कहा कि तानसेन, तुम्हारा जो संगीत है वो अप्रतिम है, तुम्हारे जैसा कोई गवैया अभी तक मैंने देखा नहीं, और न भूतो न भविष्यति, तुम्हारे जैसा गवैया कोई था नहीं और हो नहीं पाएगा। लेकिन तानसेन, तुम इतना अच्छा गाते हो तो तुमने भी किसी से सीखा तो होगा ना, तुम्हारे भी कोई गुरु तो होंगे ना। तानसेन ने कहा कि जापना, मेरे जो गुरु हैं उनकी चरण की धूली तक मैं नहीं हूँ, मैं जो गाता हूँ वो उनके सामने कुछ नहीं है। अकबर बोले, हाँ ऐसा तो मुझे जरूर उनसे सुनना है, तुम्हारा संगीत इतना अच्छा है तो उनका, आप बोलते हो कि उसके चरण की धूलि आप नहीं है, चरण रज भी नहीं है, तो उनका संगीत तो कितना महान होगा, उनको बुलाओ यहाँ दरबार में, जो भी चाहे उनको मनमाना पुरस्कार हम देंगे, लेकिन उनको बुलाओ। तानसेन कहते कि वो यहाँ नहीं आएंगे, ही विल नेवर कम हियर। ऐसा कैसा, बादशाह के दरबार में नहीं आएगा? नहीं, नहीं आएंगे, लेकिन मुझे उनका संगीत सुनना है, अभी तो तुमने मेरी उत्कंठा बढ़ा दी है। ऐसा कैसा संगीत है जो तुमसे 1000 गुना अच्छा हो? बोला, हाँ है। तो अकबर बोला, कैसे मुझे सुनना है, उसके लिए कुछ तरीका बताओ। वो राजा वजन मान रहा, तो तानसेन ने कहा कि एक ही उसका एक उपाय है, क्योंकि मेरे जो गुरु है स्वामी हरिदास, वो किसी के कहने से नहीं गाते, अपनी स्फूर्णा से गाते हैं। सुबह 3-3:30 बजे उठते हैं और जब भी उनके मन में प्रभु के प्रति स्फूर्णा होती है, अपने हिसाब से गाते हैं। तो तानसेन ने कहा, चलो हम चलेंगे सुनने के लिए। तो बोला, उनके सामने भी आप नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि फिर वो गाएंगे नहीं। तो बोला, तो फिर कैसे सुने? बोला, हम दोनों बाहर उनकी वहाँ जो झोपड़ी में रहते हैं, वो झोपड़ी के बाहर हम बैठेंगे और जब भी उनका मूड आएगा गाना शुरू करेंगे, तब उनको गाना सुनेंगे। और ठंड के दिनों में कड़कड़ती डाढ़, और तानसेन के साथ अकबर बादशाह जाते हैं। स्वामी हरिदास सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा के साथ टकटकी लगाकर अपना संगीत जब गाते हैं, अकबर बादशाह दिंगमुड हो गए, अवाक हो गए, आंखों में से अश्रु की धारा बह रहे हैं, दोनों के सुन रहे हैं। हरिदास जी का गाना पूरा हो गया, तंसे ने कहा चलो जी अपना चलते हैं। उनसे मिले भी ना? हाँ नहीं, उनसे नहीं मिले, विल नॉट डिस्टर्ब, निकल गए। रास्ते में बोथ ऑफ देम आर स्पीचलेस। धीरे धीरे अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो और तुम्हारे गुरु तुमसे हजार गुना इतना अच्छा गाते हैं, तो इतना फर्क क्यों? तुमने उनसे ही तो सीखा है। तानसेन ने कहा जहापना बात बहुत साफ है, मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं और मेरे गुरु ने कुछ पा लिया है, इसलिए गाते हैं। मुझे कुछ चंद्र अशर्पियां चाहिए आपके लिए, इसलिए मैं आपको रिझाकर कुछ पाने के लिए गाता हूं, उन्होंने तो परमात्मा को पा लिया है, परमात्मा को रिझाने के लिए वो गाते हैं। मैं उन्होंने तो पा लिया है इसलिए गाते हैं। अंदर से संगीत स्फुरित होता है, लाइक ए फाउंटेन इट कम्स, भीतर की ऊर्जा से अकारण जो कर्म होता है बहता है, जैसे नदियां बहती हैं, फूल खिलते हैं। क्या फूल इसलिए खिलते हैं कि आप जाकर उसका सौंदर्य का वखान करो? नदियां इसलिए बहती हैं? नदी बहती रहती है, आप जाके पानी पियो, हाथ धो, मुंह धो, कुछ भी करो, ना भी जाओ तो भी बहती रहती है नदी। कभी ऐसे नहीं कहती चलो मेरे के तट पर बैठकर मेरी कलकल सुनो, नहीं, वो अपने बस मस्ती में। फूल खिलते हैं, अपने रंग बिरंगी सुगंध भी फैलाते हैं, और समय आने पर मुरझा भी जाते हैं। बट सृष्टि में कई चीजें परमात्मा ने ऐसी रखी हैं जो हमारे लिए प्रेरणादायक है, कि जो निष्काम कर्म करते हैं उसमें कोई मोटिवेशन नहीं है। फूल को खिलने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, नदी को बहने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, पेड़ को पनपने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं है, दे जस्ट स्प्रिंग। कोई कामना नहीं, ना तो मोक्ष की कामना। आप भजन भी गाते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो परमात्मा को प्राप्त करने की भी कामना है, उससे भी बाहर निकलना है, अनमोटिवेटेड है, कुछ पाना नहीं है। मात्र आप अंदर से भरे हैं, और अंदर जब आप भर जाएंगे तब अंदर से जो स्फूर्णा होती है जो बाहर प्रकट होती है। और अभी वो किताब वाला वाक्य आप सोचिए कि बस नेचुरली उठाकर किताब दे दी, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। जीवन में ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं, जो हम निष्कामता से किया करें, तो दे विल स्लोली इंटेग्रेट, और ये फिर हमारी पर्सनालिटी बनती जाएगी। कृष्ण कर्मयोग की जो बात यहाँ समझा रहे हैं और समझाने वाले हैं आगे डिटेल में, वह ये रास्ता हमारे लिए खुल जाएगा। 24 घंटे में एक कृत्य ऐसा कर लें कि जिसमें कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस करने के लिए कर दिया, करना बाहर चल निकल गए। कबीर ने कहा नेकी कर और कोई में डाल। और यहां कृष्ण अर्जुन से ये बात कर रहे हैं कि, और कहां कर रहे हैं? युद्ध के मैदान में, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन इस तरीके से युद्ध करे। अर्जुन को बाण चलाना नहीं है, बाण चल जाता है, उसके पीछे जो करता है रूपी अर्जुन जो निकल जाना चाहिए। ये मात्र ड्राई तत्वज्ञान नहीं है, अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि यदि स्वर्ग की भी कामना मन में है तो सब व्यर्थ है, यानी कर्म माइनस कामना, दैट इज कर्मयोग। काम से कामना निकल गई तो कर्मयोग बन गया। हम तो कर्म को ही काम बोलते हैं ना, इसने ये काम कर दिया, उसने वो काम कर दिया, यानी कामना को साथ में जोड़कर ही हम बात करते हैं। यानी जो भी करते हैं कामना से ही चलता है। कृष्ण कहते हैं कि कामना को निकाल देना होगा, कामना को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो फिर जो होगा वो कर्मयोग है। और इसकी बात यहाँ भगवान बने हैं, तो ये जब योग बन जाएगा तो फिर उसमें पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, बंधन नहीं है, मुक्ति नहीं है, सब के बाहर हो जाता है। जो शंकराचार्य जी ने निर्वाण शतक का अंतिम श्लोक में कहा है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तेर न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इन दो श्लोकों में भगवान ने हमें एक जो कहते हैं ना कि डेंजर पॉइंट है, उसके सामने उंगली निर्देश किया। यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्थितिवादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्यम गतिम प्रति। ऐसे जो लोग हैं जो कामना के साथ करते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलती। निष्काम कर्म जो करते हैं वह ए स्टेट को प्राप्त करते हैं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शांति शांति शांति। सभी के हृदय को विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले तरह जय श्री कृष्ण।